feltételes megálló. Ez itt a Hitremény Zsirolet. Az elmúlt percekben a kemény fémzene, népszerűbben nevén a heavy metal szerelmeseinek zenéltünk, és elhanyagoltuk az érzelmes szíveket. Ó, Tomi, drága lányok, tehát ne aggódjatok, 243385. Drága fiúk, neki mélyétek csetmen, most aztán ti jöttek a soron. 9986986. És drága hackerek, ha esetleg tudtok egy e-mailt írni, akkor már vagytok valakik. Az estefm.hu-ra, ami... Halott. Fél éve. Halottatál. Halott. Halott. Elvitte. Halott. Elvitte a cica. Feldobta a bakat. De elvitte a cica őt. Énekelni fogsz? Tudva felé elvitte őt. Ne hagyd. Bab, ilyenkor a rob azt szokta csinálni, hogy lehúz és föltesz valami zenét. Soha többé nem lehet csak. Indíts el valamit, nyugodtan, tényleg. Engem is nyugodtan húzzál le. Singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridgeways of comfort, singer just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras. There's choppers in the sky. Marines, police, reporters out where, far and wide. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves. Before they knew we were gone. Jumps into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre. How bizarre. How bizarre. A little bit of me and a whole lot of you. Add a dash of starlight and a dozen roses too. Then let it rise for 100 years or two. And that's a recipe for making love. It doesn't need sugar, cause it's already sweet. It doesn't need an oven, cause it's got a lot of heat. Just add a dash of kisses to make it all complete. And that's a recipe for making love. If you made it right, you'll know it. It's not like anything you've made before. And if you've made it wrong, you'll know it, cause it won't keep you coming back for more. I didn't get it from my grandma's book upon the shelf. Didn't get it from a magical and culinary elf. No, a little birdie told me that you can't make it by yourself. And that's the recipe for making love. All right now. Kúst az éterben, gyerekek! 23.09, bazd meg time! Jaj, végre! Végre! De kemény bazd meg! A kurva anyát, hogy hogy vártam ezt a pillanatot, bazd meg! A faszom a kurva életbe, bazd meg, hogy azt a vörörbe baszott anyát! Hogy vártam? Laci, ne húzd fel magad! Bazd meg! Na, haló! Haló! Na, mi van, bazd meg? Ez most téged is azért visszarettentett. Két már... lábbal a földön, kicsi, mi? Az egy csúnyán beszélt most a Laci egy kicsit. Ja. Engem is megijesztett volna, de már gondolom pont kicsöngött, tehát akkor már megvártad, hogy mivel fölveszik. De. Kérem szépen a körömcsipeszt, hogy csatogtathassam. Köszönöm szépen, Tomi. Parancsolj. Na szóval azt szeretném megkérdezni, hogy leadjátok-e a... Tudom, hogy nem vagytok dévény meg ilyesmi, de hogy leadjátok-e a HRZ verzióját a I Just Call to Say I Love-nak. Nem. Jó, és a másik pedig, hogy a Mihály az már komolyan nagyon régen nem telefonált be? Komolyan. Há, jó Istennek. Hát ez egy kicsit ledöbbent. Csatkai Szűz Máriához fohászkodtunk, hogy ez megtörténhessék. És így alakult. Teljesített. Téged hogy hívnak? Petra. Akkor? Petra. Te az Azu vagy? Kicsoda? Azu? Nem. Hála, jó Istennek. Isten tartsa ezt a jó szokásodat, édes. Ez kemény volt. Én is megijedtem. Na, de hogyha mégis véletlenül... Hány éves vagy? Én 18 éves vagyok. Ja, golyó érett vagy, akkor már lehet veled itt szórakozgatni így a késői órán is, ugye? Hát persze. Simán. Na, hogyha mégis be akarjátok tenni, vagy ilyesmi, akkor ne fogjátok visszanogatokat, jó? Ja. Na, hát köszönöm. Mackó okay, Pajti beröffent már? Csak egy utolsó kérdést, ha megenged. Egy Mackó Pajti beröffent már? Megvan már a luka a Mackónak? Jó, azt is láthatjátok, oké? Okay? Nem konkrétan erre gondoltunk, hanem hogy, tehát, hogy megvan-e már a luka a Mackónak? Tudod, ez egy ilyen kérdés, meg, ami... Megvan. Jól kitaposott útja van már a Mackónak? Nem, de hányszor jártak azon az úton? Ne, léci, ne. Fölvették már az országos kék túra pecsételő helyei közé? Léci, ne. Jó, köszönöm. Forgatott már jó, benne a Rottenmiller Pál, vagy hogy... Rottenmiller Pál! Ja, az! Hello! De 2 millió lépés Magyarországon. Rockenbach Pál. Nagy füst van, mert forog az észkerék. Halló! Halló? Halló? Hol van a Luka a mackónak? Halló, Mihály vagyok. Szerbusz, Mihály. Szevasz, Mihály. Szia. Örülünk, hogy telefonáltál. Örülünk, hogy megérettél. Ezek szerint nem múltak el nyomtalanul ezek a hónapok. A Mizu is. Mizu is. A kis péniszlóbálóból egy nagy... Ahogy azt mutáló, mondom, hogy megérett a Mihály, tehát erről beszélek. Most nézel úgy ki alkatilag, gondolom, mint a Will Smith fehéren, nem? Igen, ez pontosan úgy. Mihály, mi újság a csajokkal? Rendben vannak nagyon a nővéremmel, itt a hallgatunk titeket. Jó van, de most jó igazából van. Akkor Mihály, most már is kaptad a nővérkét, nem? Most igen. Már azért, hogy bekerült. Igen, persze, kijártuk azóta. Jó van, hát Mihály, akkor miért is telefonáltál, hogy jósoljunk neked esetleg? Igen. Misike, mi legyen akkor? Mondjad, hogy egy konkrét kérdést tegyél föl, nagyon szépen kérünk Krisztusra, Istenre. Jó, és akkor... Mi volna az, amit meg szeretnéd tudni? Felcsapjuk az ördög bibliáját, öregem, és akkor így megmondja neked a frankót, jó? Ez az egész szakkumpak egy nyomtatott elemzéssel 5600 forintba kerül. Plusz áfa. Hát nem tudom... Van ennyi pénzed? Tehát, hogy kérés esetén tudunk adni számlát üzéről. Miről? Tanácsadásról, kulturális szolgáltatásról, de ételszámlát is tudunk adni, mert hát ebéd, üzleti ebéd. 12-es kulcsa. SZJ 7442. Jó, az Misi? Kérek. Mi a kérdés? Konkrét kérdést, Misikém, 5600-ban csak ez van benne. Van egy kombináltabb is 80 ezer ér, de... Az nem fér bele úgyse. Azt ugye most úgyse fogjuk, szóval Misi, mert mi a kérdés? Mit hoz a jövő? Nem, ez túl általános. Hát erre most, Misi, érted, én nem lőnék el erre 5600 Stinger rakétát, öregem. A Misi, nem őszintén szólva, vagy az az a válasz, hogy semmit, vagy az, hogy valamit, érted? Ebből így nem lesz konkrét válasz, tehát azt fogod hinni, hogy így nem érte meg hát, anyagilag. Vagy így vágva, érted, 5600 Azt nem jössz vissza majd legközelebb. Mondjál mást! Arany kuncsaf, törzs kuncsaf. Mondjál mást! A fekete bőrnadrágom el fog szakadni. Ez egy kérdés, vagy egy kijelentés, vagy egy fenyegetés? Kérdés. Hogy el fog-e szakadni? Te figyelj, nekem vannak ismerőseim Chicagóval a 7. kerületben, azok figyelj ezt a bőrnadrág dolgot, hogy pillanatot lerendezik rólad, jó? Aha. Én erre nem, ez nem méltó a kártyához ez a kérdés. Figyelj, a kártya, a biblia bezáródik, ne haragudj, és akkor vállalod az 5600 forintos egységárat, vagy jó, na jó, adunk neked 560 forint 10%-os első belépő kedvezmény, mi siket. Kerekítsük fel 600-ra, 5000-ért. Na jó, 5 rugod a két öreg havernak, nem? Aha, jó. Együtt egy 10-es. Jó. Fog szakadni a naci? El fog szakadni a te fekete bőrnaci. Mondjál két jó, számot. Jó. 1-2. Jó, van, nem túl bonyolult. Tomi bácsi egyet kever. Elnyomja a kettőt. Piros tízes, igen. Igen, szevasz Misi, köszönjük akkor. Köszönjük szépen, reméljük visszára, kuncsot leszel. Legyen pénzed, te. Vegyél másikat. Néhány régebbi haverunk is foglalkozott korábban jóslással. Kicsoda. A szaszát ebből ismerjük, baszki. Igen, ez a szasza. Fú, a szaszával egyszer kéne énekelnünk egy ilyet, ez milyen jó lenne, nem? Hát furcsa lenne. Bénák lennénk, nem? Mm. Valószínűleg nincs bennünk a groove egyébként, nem? Hát ez nem, ez nincs. Nem. A nyolcból senki se hallgat minket szerintem. Nem tudom. Szevasztok, szerintem C válasz. Nyolcból senki se hallgat minket? Nyolcból nem. Nem? Nem, mondom C válasz, 4200. 4200 micsoda? Paraméter. Hozd el öttel és szorozd meg hárommal. Figyelj, ez nem a honvédség intelligencia tesztje, a kötelezően nem kell tudni ilyeneket megfejteni, érted? Ez hogy került ide? Mondjuk nem is tudnám. Ez itt volt végig a fülünkben ez az ember? Melyik? Régóta hallgatsz így a vonalba? Régóta hallgatod az estefemet? Normális vagy? Fú, tényleg, sziasztok. Hello. Most miért mondtam valami rosszat? Szerintem kicsit leépítetted ezt a csáót. De miért most mondtam valami rosszat? Igen, beletenyereltél valamiben, mint egy nő, aki egy trampli. De ő mit mondott, hogy 4200-t osszak el hárommal meg? Nem értettem. Mi? Van? Nekem nem jön be ez a játékosok klubja. Nekem se, egyébként. Nekem se. De ez se jön be. Most olyan nyugi lettem. Én láttam a filmet. Láttad a filmet? Igen, láttam a filmet. Nem jön be így se. De nagyon bejön a film. And I grow strong, Tony Clifton. And I learn to get along and on your back. From all the space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have asked you for the key. If I'd have known for just 1 second, you'll be back to bother me. Go on now, go! Walk out the door! Don't turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one that tried to hurt me with the thigh? Did you think I'd stand there? Did you think I'd lay down? I will summon thee. As long as I know how to love, I know I'll stay late. I've got all my life to live. I've got all my love to give. My love for me. My love for me. My love for me. I will serve nobody home. Ooh, ain't nobody home. times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay. Baby, ain't nobody home. Girl, I used to love you. Place no one else above you. Gave you everything that I own. Girl, you can't come back here. Ain't nobody home. Nobody home. Once upon a time, when you went on your way, girl, I hope and pray that come back someday. But time has made some changes, turned me upside down. So you can beg me to forgive you. But this time, baby, you can turn right around. Ain't nobody home. Ain't nobody. Baby, there ain't nobody. You know you hurt me once. Oh, you can beg me, baby. Still ain't nobody home. Ain't nobody home. Ain't nobody home. Well, I'm packing up my game and I'ma head out west. Women come equipped with scripts and fake breasts. Find a nest in the hills, chill like Flint. Buy an old drop top, find a spot to dip. And I'm a kid rocking up and down your block with a bottle of scotch and watch lots of crotch. Buy a yacht with a flag saying chilling the most, then rock that bitch up and down the coast. Give a toast to the sun, drink with the stars. Get thrown in the mix and tossed out of bars. Sip the Tijuana, I wanna roam. Find no town, shop at the top of Four Seasons. Kid rocking, I'm the real McCoy, and I'm headed out west, sucker, because I wanna be a cowboy, baby, with a top left back and the sunshine shining. Cowboy, baby, west coast chilling with the moon. I wanna be a cowboy, baby, riding at night while I sleep all day. Cowboy, baby, blowing when my train rolls in, it goes like dust in the wind. I once was lost, but now I'm just blind. Palm trees and weeds, scab knees and rice. Get a map to the stars, find Heidi flights. And if the price is right, then I'm gonna make my bid, boy, and let California hate. No, why they call me a cowboy, baby, with the top that back and the sunshine shining. Cowboy, west coast chillin' with the moon flying. I wanna be a cowboy, baby, riding at night cause I sleep all day. Cowboy, baby, I can smell the beat from a mile away. Cowboy, baby. 2000-ben gyerekek, indul az Estefem, újraindul. Éjfél után vagyunk 4 percen. Na! És akkor ez itt a Sex and Drugs and Rock and Roll, aztán jön Tom Jones. Na, és a... Na! Na, hát elindultunk. Akkor elindultunk, gyerekek. Hi, brothers, hi, folks. New York City. Újra szágult itt az étel. 95-2000-ig. I am the attendant rockhead, nagyon 20-rangú néger csapat. De nektek nagyon tetszeni fog. Ezt tettem nektek morzsát a nép elé, disztok meg gyöngyöket. Új ötlet, új koncert. Főszeri vissza. Sex and drugs and rock and roll. It's all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Sex and drugs and rock and roll. It's all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. In your silly way. Black as night she was. She She looked at me, she said, baby, I'm your fire. I'm your fire, I'm your desire. Ooh, ooh, ooh, she said, I'm your Venus. I'm your fire, I'm your desire. Yeah. I said, baby, you never said a true word, because you're my Venus, you're my fire, you're my desire. I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. Honey, honey, honey, honey, you're my Venus, you're my fire, you're my desire. Nekem már megy a szólamom, gyerekek. Arról beszélgettünk ez alatt a szám alatt, és ennyit a múltról. Hogyha a Stereo háromszögben, aminek ugye Bab is tagja, esetleg jövőre bevállalnánk a szigetre ezt a Vénuszt, így a Tom Jones-tól, hogy nagyon rizikos lenne betenni körülbelül, mint most a Billie Jean-t volt. Azért vessünk hát számot a múltra. Nem is sült el jól, de ha véletlenül a Vénusz egyszer elsülne, akkor így állnánk így egymással szembe a színpadon, és azt mondanak, hogy azt a leborult szivar végét. Ennek elég kicsi az esélye. De hát a rizikos, de szerintem meg kéne próbálni. Ez olyan, mint, de hát hogy is mondjam, figyelj, tehát egy a 4 millióhoz. A Zete is neki ment az Old Traffordon a Manchesternek. Kikaptak. Jobb gólaránya jutott tovább a Manchester. Ez a pozitív olvasata a tegnap történteknek. Nagyon-nagyon pozitív. Mert ugye 3 pont ide, 3 pont oda, és hát több lőtt góllal. Na hát a Manchester, érted? Mert szerintem nem ennyi. Ez történt, hanem az történt, hogy nagyon kitömték a fiúkat tegnap szerintem. Mm-mm. Szerintem az történt. A valós különbség derül ki. Az történt, amit sokszor már a magyar történelem vérzivataros évszázadai során, hogy a nyugati nagyhatalmak összefogása, a körülöttünk élő némek által képezett kisantant miatt a magyaroktól elcsalták a győzelmet. Nem, szerintem nem ez történt. De. Nem. De ez történt. Kiderült a különbség. Engem észérvekkel meg lehet győzni. Haló. De ez történt. Haló. Haló. Vannak észérveid? Jó estét kívánok. Szevasztok, futár vagyok, hajrá Zete. Hajrá Zete. De most ráhibáztatok, mert hogy én zalaegerszegi gyerek vagyok. És akkor még ott hallani az adást? De nem Zalaegerszegen vagyok, Budapesten. Nagyon köszönöm a kérdést. Nos, mi a Turul Szövetségben azt gondoljuk, hogy ezt a meccset elcsalták. De hogy csalták, gyerekek? A különbség kiderült, nem? Hát egyértelműen. De nem baj, de meg volt, hallott, kint voltunk. Ott voltunk, fölléptünk, kimentünk a pályára, megcsináltuk. Így van. Ennyi van bennünk, de odaálltunk, érted? Odaálltak. Ahogy az egyik barátunk mondta... Jobban fociztak, mint valaha Magyarországon. Egyik barátunk mondta tegnap este, hogy a másik barátunk mondta, de figyelj ide, tényleg, tehát ezek nem hülyék, akik vásárolják a játékosokat, meg ők is gazdálkodnak, meg spórolnak, meg mindent, de ezek tényleg ennyivel többet érnek ezek a játékosok. Tehát végig kell mondani, hogy jobbak. Miért ér egy ilyen jó Ferdinánd 32 millió fontot? Tehát, hogy, hát nem véletlenül, meg egy... Mennyit ér a szegény izé? Kenő például, kenő. Figyelj, nézd meg a bekemet. Oda állt 28 méterről, hátra lépett egy lépést. És bekente. Figyelj, nem volt az, hogy izé most gondolkodik, meg mit tudom. Én mutatta, hogy meg legyen a 10 yard, a short park. Az kell hozzá. Egyet hátra...